bolingo esanga reconnaissance ngai nakoma kosambwa a mama et pourtant tu savais que je t'aime bolingo esali mboka mopaya lelo na nimi komo bapesanga na bomwana lembo pardon yo yo yo yo Bolingo esanga reconnaissance ngai na koma kosambwa a mama et pourtant tu savais que je t'aime Bolingo esali mboka mopaya lelo na nimi komo bapesanga na bomwana lembo pardon yo yo yo Viva Cali, Sena Mayo Papa, Namokini mobazala ngoba e sukalika mwisi Jean-Marie mofte baranga papa Otelanga Bakwa o bakwa na mayo papa Otelanga Mama ngai na kende wapyo na leka wapyo yo Ela Kumbona ngai loko na bomoko jate Amama Tongo eko tala kapo na moto nyonso na mokini A débrouillé la fina ye Na denge elongo bani Tongo eko tala kapo na moto nyonso na mokini A débrouillé la fina ye Na denge elongo bani Utu eko ina kapo na moto nyonso na mokini A pemi sa bongo na ye Na denge elongo bani Utu eko ina kapo na moto nyonso na mokini Ape misa bongo na ye Na denge elongo bani Yabino bangana bosala Seko tongo baninga Toko elanini kuzali bana ya kalae Jamari monte baranga papa Monte la Bakwa po bakwa na ngayo papa Monte la Mama nga inakende wapyo na leka wapyo yo Ela Kumbona ngayo Mama Koseka moninga mobali naro akufite Natango kusuduka eko zala frota Kabaka bako kabela yo mwana mama Kabaka bako kabela yo mwana mama Tubela bako limisa yo mwana mama Tubela bako limisa yo mwana mama Samela Bela, ako salisa yo mwana mama Jamari mote baranga papa Mote langa Yemo o mote baranga papa Mote langa Mama nga inakende wapyo na leka wapyo yo Bela, kumbora nga iloko na bomoko jake Yeah.